Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'ya bu hafta 28 Eylül 1934 doğumlu Piero Ciampi konuk olacak. Ciampi, daha önce pek çok programımızda yer verdiğimiz çok kıymetli İtalyan ozan müzisyenlerinden biri. Hem şarkı sözleri yazıyor, aynı zamanda çok büyük bir şair ve bir Livornolu. Amedeo Modigliani'nin doğduğu evin hemen köşesinde dünyaya geliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında şehir bombalandığında Ciampi ailesi çatışmaların sona ermesinden birkaç yıl sonra Livorno'ya dönmek üzere Pisa kırsalına yerleşiyorlar. Ve bu trajik bombalanmalar, liman bölgesinin tamamen alt üst olması, 1943'te ilk defa terk ettiği Livorno'ya karşı her zaman bir acı, bir vefa duygusu doğuruyor Piero Ciampi'de. Şimdi bu sebeple iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Öncelikle ikinci albümü olan 1971 yılında yayınlanan, kendi ismini taşıyan Piero Ciampi albümünden Livorno parçasını dinleyeceğiz. Hemen arkasından 5. ve son albümü olan 1976 yılında yayınlanan Dentro e Fuori'den bir Livorno parçası olan Sul Porto di Livorno şimdi Itabella'da. Un pianto che si scioglie, la statua nella piazza, la vita che si sceglie, è il sogno di una pazza. La sera è già calata, comincio a camminare, sperando di incontrare qualcuna come te. Triste, triste, troppo triste è questa sera. Questa sera, lunga sera. Ho trovato una nave che salpava ed ho chiesto dove andava. Nel porto delle illusioni mi disse quel capitano: terra, terra, forse cerco una chimera questa sera, eterna sera. Salpava ed ho chiesto dove andava. Nel porto delle illusioni mi disse quel capitano: terra, terra, forse cerco una chimera. questa sera eterna sera. Era la dolce figlia di un uomo solitario. Tra il loro amore, il mare, lui era un pescatore. Prima un bacio, poi un altro. Ogni sera un addio. Lei gli porgeva un cestino e sorrideva al destino. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno. Le luci si accendevano sul mare. Era un giorno strano. Mi rifiutai di credere che fossero lampare. Al ritorno ero amaro, anche se sorridevo. Era tutto cambiato, mi sentivo un estraneo. Me ne andai verso il mare. A cercare un ricordo. A trovare un passato di quando era tempo d'amare. Io non ho lasciato il mio cuore a San Francisco. Io ho lasciato il mio cuore sul porto di Livorno. Ciampi'den dinledik Livorno ve Sul Porto di Livorno. 1948 yılında halasının yanına Milano'ya gidiyor, liseye kaydoluyor. Fakat devlet ve özel okullar arasındaki bir ikircikli mevzulardan dolayı mezun olamıyor ve tekrar Livorno'ya dönüyor. Roberto ve Paolo kardeşlerle birlikte bir trio'ya dahil oluyor ve askerlik çağrısına kadar limandaki bir madeni yağ şirketinde bir yandan çalışmaya başlıyor. Akşamları işte Livorno'nun çeşitli kulüplerinde sahne alıyor bu dönemde de. Ve o dönemde arkadaşları onu kavgacı, büyüleyici bir şair, hem nefret hem de sevgi uyandırabilen biri diye tarif ediyorlar. Ki bu gerçekten yapıtlarında da hissedilen bir karmaşa. Arkasından Paris dönemi geliyor hayatının. Burada da kendi kişisel müziğini ve tarzını değiştirmeye, oturtmaya başlıyor. O boğuk sesli, kavernoz sesli adam belki de kariyerinin en parlak eserlerini orada süslemeye başlıyor diyelim. Ve orada bir takma isim, yani çok da yaratıcı değil, İtalyan olarak adlandırılmaya başlıyor. Ki bu isim daha sonra, şimdi dinleyeceğimiz parçaya adını veren Piero l'Italiano takma adını kullanarak yayınladığı ilk albümüne de isim oluyor. Şimdi bu albümden Non chiedermi più, beni bir daha arama, Itabella'da. Chiedermi più chi di noi due ha ragione, ma pensa a quel tempo che abbiamo vissuto insieme, pensa alla pazienza che ho dovuto avere. Sono anni che parli con quella tua testa piena di incomprensione. Sono anni che taccio e non dico niente per non farti del male. Forse era il destino ed è finita così. Sono anni che guardi con quegli occhi grigi e non ti dico niente. Sono anni che sento, che penso, che piango e non ti dico niente. Forse era il destino ed è finita così. '60'lar her ne kadar ilk albümü Piero l'Italiano yayınlasa da Piero Ciampi'nin kendi adına çok mutlu olduğu, çok kendini doyurduğu yıllar değil. Daha çok başka şarkıcılar için besteler yapıyor, eserler yaratıyor. Tony Del Montano, Georgie Moll, Giliola Cinquetti gibi kişiler için Sanremo'ya kadar ulaşan şarkılar yapıyor. Arkasından 1970 yılında Gianni Marchetti ile tanışıyor. Ve işte bu dönem onun en başarılı, en Piero Ciampi şarkılarını yarattığı dönem diyelim. Ve 1971'de belki de en iyi albümü olan, kendi adını taşıyan Piero Ciampi yayınlıyor. Şimdi biz bu albümden şaraba dair büyük aşkını dile getirdiği Il Vino'yu dinliyoruz. Bello il vino rosso, rosso, rosso, bianco è il mattino, sono dentro a un fosso e in mezzo all'acqua sporca godo queste stelle, questa vita è corta. È scritto sulla pelle. Com'è bello il vino bianco, bianco, bianco, rosso è il mattino, sento male a un fianco, vita, vita, vita. Sera dopo sera, fuggi tra le dita, spera, mira, spera. Dinledik Piero Ciampi'den ki bu parça muhtemelen zannediyorum ki kendisinin en fazla coverlanan parçası olabilir. O dönemde çok çok çok az satmasına rağmen özellikle ölümünden sonra 70'lerin en iyi albümlerinden biri olarak nitelendirilen Piero Ciampi albümü içinde tam ama tam anlamıyla bir Piero Ciampi şarkısı olan Tuno'yu da barındırıyor. Seni ne kadar incitsem de, seni ne kadar çileden çıkarsam da gitmiyorsun, beni bırakmıyorsun. Benimle mutlu olduğun zamanı düşünüyorsun. Seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorsun dediği tam bir Piero Ciampi şarkısı olan, benim de dinlediğim ilk Piero Ciampi parçalarından biri olan Tuno. Şimdi radyonuzda. Tuno, Tuno, Tuno. Tu non puoi andare via. Tu non devi andare via. Tuno, amore, no. Anche se ti ho fatto male, anche se ti ho esasperata. Tuno, Tuno. Tu no, sono a tua disposizione per la vita e per il cuore. Tu no, tu no, tu no, amore no. Ti ricordi via Macrobio, qualche volta eri felice. Tu no, tu no, tu no. Sedevamo nel giardino, mi ascoltavi con amore. Tu no, amore no. Tu che sai tutto di me, tu che hai la mia fiducia. Tu no, amore no. Tu no. Tu no, tu no, tu no. Sì, lo so che non ho niente, sì, lo so che ti ho delusa, ma tu, amore, tu hai amato i miei silenzi, hai capito i miei discorsi. Tu no, tu no, tu no. I milioni di rinunce che ti ho fatto sopportare le ho pagate care. Tu no, amore, no. È difficile capirsi, è difficile aiutarsi. Lo so, è colpa mia. Io non ho mai fatto niente per condurre la tua vita. Ma tu devi sapere, io non so più come fare, non capisco questa vita. Tu no, amore, no. Tu no, aspetta, no. Se non so farti felice, anche se continuo a bere. Tu no, amore, no. Tu mi devi star vicina, perché ormai io sono fuori. Tu no, amore, no. Qualche cosa te l'ho data, se mi guardi con quegli occhi. Tu no, tu no, tu no. Tu no dinledik Piero Ciampi'den. 1973 yılında Io e te abbiamo perso la bussola albümünü yayınlıyor. Bu albüm Rolling Stone İtalya'ya göre gelmiş geçmiş en iyi 100 İtalyan albümünden biri. çevirisi de şöyle albümün isminin: Sen ve ben pusulayı kaybettik ve içindeki parçalar da öyle. Öncelikle iki parça arka arkaya dinlemek istiyorum. Ya birlikte dinleyelim istiyorum. Öncelikle Tu con la testa, io con il cuore. Bu parçada açıkça şunu söylüyor: sen beni mantığınla sevdin, bense seni kalbimle sevdin. Belki de senin aşkın daha doğruydu ama emin ol ki benimki daha kuvvetliydi diyen bir parça. Arkasından da adliye koridorunda geçen bir parçadan bahsediyoruz. Muhtemelen ayrılmak üzere olan bir çiftin bir odada oturuyoruz ve geçerken birbirimize bakıyoruz. Çok korkuyoruz. Her şey bize çok garip geliyor bu duvarların arasında. Sen benim elimi arıyorsun, ben senin elini arıyorum dediği In un palazzo di giustizia ile Piero Ciampi şimdi radyonuzda. Tu mi hai amato con la testa, io ti ho amata con il cuore, forse il tuo amore è più giusto. Forse il mio è più forte. Io ho paura della tua memoria, perché fai troppi conti col passato e castighi i miei errori, ignorando i tuoi. E poi tu hai sposato il tuo orgoglio con la vanità. La nostra è una battaglia molto dura, perché noi non ci concediamo mai un perdono. Io col sentimento ti spavento, tu con la logica mi sgomenti. Se dici che siamo soli su questa terra, cerchiamo di evitare un addio. Andiamo avanti con questo amore, andiamo avanti, tu con la testa, io con il cuore. Siamo seduti in una stanza, di un palazzo di giustizia, ci guardiamo di sfuggita, io ti sparo, tu mi spari. Io ti sparo, tu mi spari. Tu ti alzi all'improvviso. Non sei più quella di prima. Usciere indisponente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, tu mi provochi di nuovo, tu mi guardi spaventata, mi coinvolgi un'altra volta, la tua astuzia è misteriosa, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente. Chiamato una carrozza che si porti via il passato, sei salita con rancore. Uno sguardo e tu sei scesa, uno sguardo e tu sei scesa, dopo un attimo sei scesa. Qui ci prende la paura, ci sembrava tutto strano, e tra ben diverse mura che cercavi la mia mano, che cercavi la mia mano, che cercavo la tua mano. Siamo seduti in una stanza di un palazzo di giustizia. Tu sei pazza, puoi spiegare? Una vita con due frasi. Ciampi'den dinledik. Tu con la testa, io con il cuore. Arkasından da In un palazzo di giustizia. 1970 ve 71 yıllarında Dalida ve Piero Ciampi müzikal birlikteliği ortaya çıkıyor. Sansarata'nın ünlü bir bölümü vesilesiyle oluyor bu. Ve Gianni Marchetti'nin prodüktörlüğünde La Causa è Tua şarkısını yaratıyorlar. Bu metin Ciampi'nin kendisi tarafından özellikle çok Ciampivari bir şarkı olan Cara'nın yeniden bir metnin yeniden detaylandırılması gibi düşünülüyor. Sanırım bu doğru bir terim olacak. Bu sebepten mütevelli öncelikle Piero Ciampi'den Cara'yı, arkasından da Dalida'dan La Causa è Tua'yı Itabella'da dinliyoruz. La trappola scattò sull'uomo scamiciato, un'orda di sole risuscitò disinvolta dal selciato, la visiera del berretto volava nella sera, non capisco. Ma da ogni parte le piccole fanciulle sono indifese. Si procedeva, dalle finestre si scrutava ad ogni costo. Qualcuno che vigilava impedì lo sterminio. Stasera, mentre mi parli, il mio pensiero vede profilarsi un futuro, i tuoi gesti, le tue parole mi ricordano che noi due abbiamo un passato. il presente già non è più. Stasera, per la prima volta, tu mi chiedi se ti amo. Cara, la tua mano è così piccola, mi sfuggirà sempre. Amore, però ti amo sempre di più, anche così. Già non è più. Stasera, per la prima volta, tu mi chiedi se ti amo. Cara, la tua mano è così piccola, mi sfuggirà sempre. Amore, però ti amo sempre di più, anche così. Io tenevo a quelle cose che ora non voglio più avere. Ciampi'den Kara, Dalida'dan da La Colpa e Tua'yı dinledik. 70'ler Ciampi için biraz 60'lar gibi diğer sanatçılar için yazar olarak bir müzikal yaratıcı olarak önemli bir kariyer de vaat etti. Ve 70'lerin sonlarına doğru Ciampi gerçek problemi olan alkolizmle ve kendi kişisel problemlerinden dolayı giderek kabuğuna çekildiği bir döneme denk geliyoruz. Biz şimdi o dönemden değil, aslında onun... Ya Piero Ciampi her zaman çok melankolik, çok sinirli, çok öfkeli, çok tutku dolu bir adam. Ve bunu ilk albümünde görüyoruz, son albümde görüyoruz. Zaten binlerce albüm çıkaran bir adam değil, 5 tane albüm var ve sonunda da hayata gözlerini yumuyor. Ve her parçasında şunu hissediyorsunuz: çok seviyorum ama çok öfkeliyim. Yine bunu hissettiğimiz iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Her ikisi de ilk albümünden iki parça. Bir tanesi Non so più niente, artık hiçbir şey bilmiyorum dediği. İkincisi de Fracentenni, 100 yıl sonra. 100 yıl sonra seninle tanışmak isterdim. Elimde kırmızı bir gül, geceleri tatlı parfüm, yastığıma sarıldım ve seni izlemek için uyanık kalacağım sabah ışığında dediği. Hem çok romantik, hem çok öfkeli, hem çok tutku dolu iki Piero Ciampi parçasıyla Itabella'dayız. gira la ruota e la fune del tempo ci fa far l'altalena e un bel giorno si spezza. Fra cent'anni sotto il cielo qualcuno bacerà due occhi come i tuoi per me. Fra cent'anni là nel cielo il mare finirà, il sole morirà in mezzo ai fiori. Quel giorno tutti piangeranno laggiù sul grande lago, dove le nostre illusioni saranno cose perdute. Ma stasera vieni amore, andiamo a passeggiare tra ulivi e oscurità senza pensare. Piangeranno laggiù sul grande lago, dove le nostre illusioni saranno cose perdute. Ma stasera vieni amore, andiamo a passeggiare tra ulivi e oscurità senza pensare. Non so più niente, ve fra cent'anni di Nedik, Piero Ciampi'den. Şimdi çok kısacık, çok güzel bir parça daha dinlemek istiyorum beraber. Qualcuna tornerà. Biri sesini duymak için gelecek. Sana bu hayatı anlatmak için biri gelecek. Seni her gün sevmek için biri gelecek dediği. Benim çok canımı acıtan, yani çok, bu adam çok sevilmeyi istemiş dediğim bir parça. Şimdi Itabella'da. Qualcuno tornerà per sentire la tua voce, per dirti che la vita è un gioco in mezzo ai prati, che il tempo una fine, se vivi per qualcuno. Qualcuno tornerà per amarti tutti i giorni. Thank you. tempo non ha fine se vivi per qualcuno, qualcuno tornerà per amarti tutti i giorni. Kalkuna Tornera dinledik Piero Ciampi'den. Bazı insanlar galiba üzülerek yaşamayı seviyorlar. Bence Piero Ciampi de öyle bir adam. Fakat bıraktığı eserlerin her birini dinlediğimde program boyunca da gözlerim sürekli doldu ve bunun için İtalyanca bilmenize gerek yok. Öyle yaşamayı sevmiş, öyle yaşamış. 1980'de de kanser sonucunda hayata gözlerini 19 Ocak'ta yummuş. Umarım her neredeyse şimdi daha keyiflidir. Benim ilk dinlediğim Piero Ciampi parçasıyla bu programı kapatacağım. Ki o parça da sensiz yapamıyorum, seni arıyorum derken bir anda la la la la la diye jargonu değiştiren, başka türlü bir şekilde sevgilisine seslenmeyi tercih eden bir parça. Dinleyenler bilirler. Ben Cansın Sahesen, Itabella'daydınız. Adios'la, Piero Ciampi ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Il tuo viso esiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. conosci l'educazione. Portami una sedia e vattene.